पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कहा है अभी से सुनवाचारो बच्चे मावाचारी से हो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है तो साधु संतव्य उसको साधु ही मान लेना चाहिए। ये एक वाली बात आती है बिलिष्ट बात है दुराचारी से दुराचारी हो पापी से पापी हो मेरा अन्य भाव से भजन करता है तो वो पापी नहीं माना चाहिए। मनुष्यों की एक ऐसी रीत है कि सदाचारी है सद्गुणी है अपनी दृष्टि में अच्छा महात्मा है संत है परंतु किसी दिन एक दिन देख ले ये बेचारे घर गया वहां से निकल रहा है तो मन में वहम हो जाता है कि ये क्या बात है उन पर संदेह हो जाता है। पहले देखा हुआ है भाषा से परिचित है जानते हैं अच्छे साधु है और एक दिन पेशा घर से निकलते देखने पर संदेह हो जाता है। ऐसे संदेह करने वाले लोगों के लिए कहते हैं अभी चेत सुंदराचार दुराचारी दुराचारी है पापी से पापी है सबसे अधिक पापी है भजते मामल भाग परंतु भगवान में अनंत भाव से भजन करने के लिए गया तो उस उदासे ही नहीं माना चाहिए। देखो ये दुराचारी दूसरे आदमी आगंत होते हैं और भक्ता भगवान के भक्त नित्य होते हैं दुराचारी अनित्य है आए हुए अवगुणे हुए गुण है नहीं और भगवान के सब जीव भगवान के हैं। गुण में बात ये है सच्ची तो सब भगवान के हैं सब प्रिय सब मम उपजाए भगवान कहते हैं सब मेरे को प्यारे देते हैं सब मेरे पैदा किए हुए हैं तो सब भगवान सब गए पैदा करने वाले हैं और भगवान अपने में से किए ये नहीं कि ये दूसरा में से ला करके इसे पैदा किए है ऐसा नहीं है अपने में से किए तो भगवान के स्वरूप है भगवान के पैदा किए हुए तो अवगुण ये में है नहीं आगत अवगुण होता है तो आगंतु अवगुण को अवगुण मानना नहीं चाहिए। भगवान कह रहे अभी से दुराचारी दुराचारी से दुराचारी जाए बहुत दुराचारी परंतु भजन में तो गया उसको दुराचारी नहीं माना चाहिए साधु रे वर्ष मंतव्य साधु ही माना चाहिए। मंतव्य ये एक विधि है ये सातवीं आज्ञा है भगवान का हुक्म है ये उनको साधु मानो क्यों न माने साधु सम्यक विश्वास उसने निश्चय अच्छा कर दिया है एक निश्चय पर उसको संत मानना चाहिए। अब मैं जब भगवान में ले गया तो अब जो होता है वो नहीं रहेगा मूल में तो पता परमात्मा था ही पर जब तक बंधन में नहीं लगा तो उल्टा चलता है, तब क्या पता है कैसे जाएगा। मैं अब तो आनंद भाव से भगवान में लग गया तो साधु माया चाहिए। माने कि आपको कोई अधिकार नहीं है। क्या अधिकार है, किसने दिया अधिकार? क्या कहा है कि आप दुराशा ही माना करो, किसी को दुराशा ही माने का अधिकार दिया है परमात्मा ने? अधिकार नहीं दिया तो आपको क्या अधिकार है कि आप दुराशा ही माने? आप अपने को अच्छा बनाने की चेष्टा करो, ये दो बात है ठीक, पर दुराचारी है दूसरा, ऐसा माने क्या अधिकार आपको? ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आपको शब्द ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं, कोई ताकि जैसी भावना तैसी फल हो, सब जगह ईश्वरी भावना करने तो आपका अधिकार है, किसी बुरा मानने का अधिकार आपको दिया नहीं है। आपको ऐसा अधिकार नहीं दिया है तो आपको बुरा मानने के अधिकार है। आप मानो तो भगवत स्वरूप मानो, भगवान का गुरु है, भगवान के भक्त है, भगवान के प्यारे हैं, ऐसा मानने आपको अधिकार है। साधु रे मंत्र, साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि सम्यक निश्चय कर दिया। अब वो दुराचारी नहीं हो सकता है, दुराचारी अभिचेत शूद्राचार दुराचारी है, परंतु भगवान के भजन में लग गया तो निश्चय के अनुसार उसका निश्चय है, उसके अनुसार उसको मानना चाहिए। उस दुराचारी है तो नहीं, वो सम्यक व्यवस्था कौन है? इनका कर्ता है, कर्ता अभिषेक शुद्धाचार भजते मामान्य भाग, दुराचारी पद का कर्ता है वो, अभी दुराचारी है वो, थे ऐसा पहले था, ऐसी बात नहीं है। अभिषेक शुद्धाचार भजते मामान्य भाग, मेरा भजन कर रहा है तो साधु ही मानना चाहिए। मानो दोनों गुण उसमें दिखते हैं, एक दुराचार का गुण है, एक आदमी अच्छा गुण है भगवान का भजन करता है, तो दोनों बात आए, दोनों किसको मानना चाहिए? दुराचारी मानना चाहिए, सदाचारी मानना चाहिए, कितने श्रद्धा से मानो? साधु है वो समन्तव्य, सब साधु ही मानना चाहिए, साधु है वो समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। किस बात पर? सबने उन्हें व्यवसाय कर लिया है, पक्का निश्चय कर लिया है, अब मैं भगवान का भजन करूंगा, तो अब मैं भगवान भजन करूंगा, तो पहले वाली बात रहते न प्रभुचित सूत्र की है कि भगवान ये स्वभाव है, भगवान को पहले किए हुए दुराचार की बात याद नहीं रहती, अंतकरण अर्धकरण अलग होता है। हर एक आदमी का अंतकरण तो अशुद्ध, परंतु भगवान का शुद्ध अंतकरण वाले में आखिरी शुद्ध अंतकरण है, आखिरी शुद्धि, उनसे शुद्ध कोई हो सकता नहीं, ऐसा शुद्ध आकरण है। भीतर का भाव इतना शुद्ध इतना निर्मल है, जिसके निर्मल कोई दूसरा हो नहीं सकता, इतना निर्मल है वह निर्मलता करने में ये मानना चाहिए साधु है, क्यों भगवान ने स्वीकार कर लिया, भगवान ने जो स्वीकार कर लिया तो आप मान रहे क्या अधिकार है? क्यों मानते हो आप साधु है उसे मानते निश्चय भगवान तब कर दिया तो अब वो दुराचार नहीं है। तो सज्जनों अपने में भी भगवान के भजन में लग जाए तो लगने वाले को दुराचारी माना नहीं चाहिए, अपने को भी दूसरे को भी। देखो और बड़ी भी दुराचार का आरोप नहीं करना चाहिए, अरे अपने भी दुराचार आरोप नहीं करना चाहिए। निश्चित बात ऐसी है कि मूल में है वो की है, मूल में दुराचारी है क्या? वो मूल में भगवान का मंगल है, भगवान का उत्पन्न किया हुआ है, अतः महामानंद भाग मेरा भजन करता है, तो मूल में शुद्ध है अब भजन करता है, तो बीच में कोई आए और उनको आगे थे बीच में उसको साधु मानना चाहिए, तो अत्यंत कभी नहीं मानना चाहिए। साधु रेव मंतव्य है, साधु ही मानना चाहिए, साधु एव कह दिया है, साधु ही मानना चाहिए। सम्यक पुरुष हो तो निश्चय पक्का कर दिया कि अब निश्चय भगवान का वंदन करूंगा, मैं भगवान के वंदन में लगा हूं। तो हरेक भाई को हरेक बहन को जो भगवान में लगे हुए हैं, उनको अपने आप को भी अशुद्ध नहीं माने। मैं अशुद्ध हूँ, मेरे में अशुद्ध आए हैं, कई अवगुण है मेरे में, होते हुए भी अवगुणों की मुख्यता अब नहीं है, अब मुख्य होती गुणों की, अब भगवान के भजन की मुख्यता हो गई, भगवान के भज्ञता मुख्य होती है, अब अवगुण कहाँ रहेंगे, कहाँ ठहरेंगे। पहले आदि में भगवान का अंश और आगारी चलना भगवान का बचा हाथ, अब बीच में आगे अवगुण है तो अवगुणों की शक्ति नहीं है, अवगुण होते उनके जड़ नहीं होती। भगवान का भक्त है ये तो बीच में जड़ है, आदि में भगवान का अंश है वो पहले से पहले नहीं, और आगारी भी भगवान की तरफ चलता है, दोनों तरफ भगवान की बात आई हुई है, बीच में कोई अवगुण आए हैं तो वो अगर कहते हैं अभिषेक शुद्धाचार अच्छा दुराचार्य है, दुराचार्य भी शुद्धाचार, शुद्धाचार्य दो अर्थ होते हैं, एक अच्छा आदमी है दुराचारी बन गया है, एक दुराचार्य बढ़िया, दुराचारी में भी बढ़िया दुराचारी कम नहीं है, जो गए भूल सो ले उधारे, अपने दुराचार थे वो तो और जो भूल गए कोई दुराचार नहीं किया वो दूसरे की निंदा कर दूसरे को दे दिया, इस तरह से शुद्धाचार है बढ़िया दुराचारी, पर बढ़िया दुराचारी भी दुराचारी दो होता है, एक दुर्दुराचारी होता है, संस्कृत दुराचारी होता है, दुर्दुराचारी होता है वो दुराचारी है, और ये दुराचारी जो हुआ हुआ है शुद्धाचारी है, ये दुराचार बना हुआ है, क्यों मूल में भगवान का है, तो भगवान के बड़े हुए कारण से अब दुराचार ये दुराचार ठहरेगा नहीं, क्योंकि निश्चय कर लिया भगवान की तरफ चलने का, तो भगवान की तरफ में निश्चय कर लिया, इस बार सदाचारी हो गया। सम्यक पुरुष तो ऐसा ही व्यवसाय कर लिया, निश्चय कर लिया कि भगवान का भजन ही करेंगे, अब दूसरा काम नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, अब दुराचार कैसे रहेगा, आप बताओ अब कैसे है, कैसे किस तरह इस प्रभु का तारीफ बना उसका रिश्तेगा कैसे, उसको दिखेगा और वो हताश भी होता है, निराश भी भगवान से होता है, बल अपने में दुराचार दिखने के कारण, परंतु उदासी वो नहीं है, सम्यक दोषण निश्चय पता गया है, रहते न प्रभु से तो चोक किए की करत सुरत शोभा नहीं है कि, भगवान को दुराचारी करने की बात याद नहीं रहती। देखो अंतकरण जैसा होता है वैसा ही उसका निर्णय होता है, भगवान का अंतकरण निर्मल है, उसमें कोई पापी भी दिखता है तो वह संस्कार कम पड़ते हैं, अंतकरण जैसा मैला होता है उसे मैले के संस्कार ज्यादा पड़ते हैं, वो किसी के दोष देखता है दुर्गुण दिखता है तो दुर्गुण ही दिखता है उसको, क्योंकि उनके पहले अंतकरण में दुर्गुण है, और उनके साथ साथ और गा गया दुर्गुण, तो दुर्गुण के साथ दुर्गुण मिलने से दुर्गुण ही पुष्ट हो गया, पर भगवान कहे मेरे ऐसा है नहीं, मेरा अंतकरण तो निर्मल है, शुद्ध है, शुद्ध ही, जब तो भगवान ने याद करने मात्र से पवित्र होती है, जैसे स्वर्ण माते धर्म संसार बंधना विमोचन, जिसके याद करने मात्र से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है वो दुराचारी कैसे करता, कैसे कर सकता है वो, भगवान के याद करने से ये स्वर्ण मात्र संसार बंधना विमोचन भगवान के याद करने से धर्म मर्म से रहित हो जाता है तो उसमें दुराचार्य श्रेष्ठता है, माना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं आज्ञा देते हैं, भगवान की जो आज्ञा है वो प्रभु आज्ञा सबसे अपेर होती है, वो सबको धारण करना पड़ता है। राजा की आज्ञा है सबसे बड़ों की आज्ञा होती है, वो आज्ञा नहीं होती। सम्यक व्यवसाय करता है पक्का हो गया वो तो साधु है, वो समन्तव्य साधु ही मानना चाहिए। और ब्रह्म धर्मात्मा आगे भगवान खुद लिखते हैं और बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। धर्मात्मा पुण्यात्मा कहते हैं जिसको अच्छा पुण्य है, अच्छे आचरण है, पवित्र आचरण है, ऐसा है। इतने नहीं सम्यक व्यवसाय निश्चय पक्का कर लिया है ना, इस बात से पक्का है, इतने बात नहीं खड़ा पक्का जरूर है वो। अभिषेक सुधाचारू भरते मामले भाग साधु एवं मंतव्य सम्यक व्यवस्था विषय क्षिप्रम धर्मात्मा, वो जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। क्योंकि पहले पूर्व में धर्मात्मा था, बीच में कुछ दोष आए, राहुल दिन से चले भगवान ने भजन का, अब विचार हो गया भजन में लगूंगा। साधुओं के भीतर भी ऐसी बात होती है, साधु होते दो तरह के, एक तरह के साधु होते हैं कुछ अभिमानी होते हैं, अभिमानी साधुओं के साधन का जोर ज्यादा रहता है, और एक निराभिमानी होते हैं साधु, उन्हें साधन का इतना मन नहीं रहता, तो वे साधन करते हैं भगवान की कृपा होगी तो होगी, हमारा उद्धार भी होता है उसमें। हम तो साधारण आदमी है, साधारण गुण वाले हैं, ऐसे विशेष हमारे गुण है नहीं, हम तो असाधारण है, एक ऐसे स्वभाव वाले होते हैं। जो ऐसे स्वभाव वाले हैं उनको भगवान कहते वो साधु ही है। क्षिप्रम धर्मात्मा वो जोर धर्मात्मा बन जाएगा, क्यों शाश्वत शांति नहीं रहती, शाश्वत ही शांति जो हरदम शांति रहती है उसको वो प्राप्त हो जाएगा। क्यों कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा बन गया, पहले अच्छा था फिर अच्छा हो गया, अच्छा विचार कर दिया, अच्छा विचार करने वो अच्छा हो गया, इसमें संदेह नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति नहीं रह सकती, शाश्वत शांति एकदम शांति रहती उसको प्राप्त हो जाता है। अरे कौन थे प्रजा नहीं न मैं वही तो पाई सकती, कौन तेन जानता तुम निश्चय जानो भक्ति का विनाश नहीं होता। एक बड़ी विस्तृत बात यही भगवान ने कौन से प्रतिज्ञा नहीं है, तुम प्रतिज्ञा करते ऐसी धातु धातु का प्रतिज्ञा होता है, प्रतिज्ञा नहीं निश्चय सिद्धांत तुम ऐसी बात तो भगवान जानते हैं, वो भगवान का जानना सबसे श्रेष्ठ होता है। देखो एक भगवान का निश्चय होता है, एक भक्ति का निश्चय होता है, दोनों निश्चय में निश्चय कौन सा तेज होता है तो उसमें पता लगता है भगवान का निश्चय इतना पता नहीं रहता। भगवान के लिए उसे साधु हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा तो भगवान अपने आप नहीं कहते, अभी युद्ध शुरू हुआ है और ये युद्ध होने वाला है, युद्ध में अगाड़ी भीष्म जी महाराज प्रतिज्ञा करते हैं, जो हरि आतन शत्र गाऊ तो लाजो जन्ना गंगा जननी को सनातन सूत्र गाऊ, मैं गंगा माँ का पिता नहीं, मैं असली पिता का सन नहीं, अगर भगवान को सत्र पड़ा, अरे भगवान ने कहा कि मैं सत्र लूंगा नहीं, इस युद्ध में युद्ध करूंगा परंतु शत्र पकड़ूंगा नहीं, अरे भीष्म जी नहीं पड़े मावन सुनी सामने मारे तेरे सूर भी है पंखा पढ़ाए नहीं कभी, भीष्म जी महाराज सूर भी बहुत मामूली सूर भी नहीं थे, ये डाल डावरे डावरे के घरे तुम लावरे लुके लुके, ये बुढ़े के आदमी के डराए हुए थे, बड़े बड़े जवान आदमी भी महाराजमान भीष्म जी और द्रोणाचार्य जी ये युद्ध करते ना उसके सामने पांडव चंद्रिका में लिखा है कि डावरे लुभे जवान जवान आदमी लुक जाते थे, छिप जाते थे, सामने नहीं आते थे। ऐसे जोरदार थे ये दोनों सूरवीर भीष्म जी महाराज द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। द्रोणाचार्य इस बात देवता ने कहा है तुमने ठीक ना किया है, ऐसा युद्ध किया जैसे क्षत्रिय करते हैं, ऐसा युद्ध किया तुमने ब्राह्मण होकर के। ब्राह्मण का काम नहीं है, पढ़ाना है, सिखाना है, शस्त्र सिखाना है, ये काम ब्राह्मणों का है। युद्ध करना, क्षत्रियों का नाश करना, ये काम ब्राह्मण का नहीं है, ये ठीक नहीं है तुमने ऐसा कहा है। महाभारत के युद्ध में भी तब द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र का नाम सुनकर ये शस्त्र छोड़ दिए, तब उन्हें तो करा गया। तो उन्होंने कहा ऐसा कि तुम ठीक नहीं करते हो, ब्राह्मण होकर के इतना क्रूर कर्म करते हो, ऐसा क्रूर कर्म ब्राह्मण को करना नहीं चाहिए। तो ऐसे थे, ऐसे विष्णु जी महाराज ये तो क्षत्रिय थे ही मूल में ही, और इतना विलक्षण प्रभाव था इनका के सामने कोई टिक नहीं सकता था। देवताओं में, राक्षसों में, मनुष्यों में कोई ऐसा नहीं जो विष्णु जी के सामने युद्ध में टिक सके, ऐसे सूल भी थे। और युद्ध करने को अपने बल लगा कर पूरा जोर लगा युद्ध करते तो किसी की ताकत नहीं है कि तो भीष्म जी में सामने ठहर सके, ऐसे योद्धा थे। इस बात इनके सामने ठहरना मुश्किल है। अब इसमें प्रत्येक जरूरी भगवान के सामने भी, भगवान ने कहा मैं तो शत्रु करूंगा नहीं, तो शत्रु आप जड़ नहीं करेगा, सामने ब्राह्मण थोड़े ही बैठे, सामने क्षत्रिय है, ये जान नहीं करेगा। विष्णु जी ने महाराज जोर से कहा तो ला जाओ गंगा जल जी को, गंगा का बेटा नहीं मैं, शांतनु सूत्र में कहा हूं शांतनु का लड़का नहीं, क्या आप क्या समझते हो, सामने ले लिया सी बड़े जोर से कहा। तो इस बात से भगवान कहते हैं कौन थे प्रतिज्ञानी नवे भक्ता प्रसन्नी कौन थे नंदन, तुम प्रतिज्ञा कर दो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का विनाश होते प्रतिज्ञा भगवान करेंगे, उन अर्जुन करे, अर्जुन को तुम प्रतिज्ञा कर दो, क्यों करते प्रतिज्ञा कि भगत की प्रतिज्ञा को मेरा मन हो तो मैं भी नहीं हटा सकता, दूसरा कैसी किसकी ताकत है, भगत भगत ही प्रतिज्ञा को हटा सके, मेरी प्रतिज्ञा को हटा सकते हैं भगवान के भक्त, उनके सामने मेरी चलती है, भगवान के सामने भक्त ही बसे चलती है। इस बात से अर्जुन तू प्रतिज्ञा करते जान ही बना मेरे भक्त का प्रयास नहीं होता। तो भगवान के सामने भी जिनकी प्रतिज्ञा महाराज झूठी नहीं होती, ऐसे प्रतिज्ञा अर्जुन को कितनों प्रतिज्ञा रही नवे भक्तों मांगी था तो व्याज ये भी उसको पा नहीं पा, मारे सामने जो प्रतिज्ञा करती और मेरे सामने आ गए वे पाप योनि वाले हैं, इस योनि में धर्म अच्छा है, परंतु पहले योनि में धर्म अच्छा नहीं था, अच्छे कर्म नहीं किए थे, इस वास्ते अच्छे पार्थ यहाँ पर जन्म अच्छा नहीं हुआ, अब पाप योनि का जन्म हुआ है। ये सबसे पहले दो लिए, पहले हिंदुआचार लिया, एक हिंदुआचार लिया, एक पाप योनि लिया, दो को पहले लिया, सुने पहली सात आदमी लिए, सात नौवें अध्याय में सातवें अध्याय में तो चार तरह के भक्त बताए, भाव होने से भक्तों ने चार तरह के, परंतु सात तरह के भक्त, सात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चिराग को वर्ण ओली स्त्रिया पांच, एक शूद्राचारी एक सदाचारी दुराचारी हो, तो दुराचारी हो पाप से पाप आग्रह करने वाला एक पाप योनि हो, पूर्व में पाप किया है इस योनि में भी नीचे जन्म लिया है, तो सात आए आगे जाते अवश्य दुराचार हो, दुराचारी आदमी होता है तो वो दुराचारी होता है, दुराचारी का पाप ज्यादा होता है, पाप योनि का अभी उदाहरण नहीं है, अभी बेचारे क्या करे, पहले जन्म में इसका पाप नहीं, अच्छा शुद्ध नहीं था, इस वास्ते नीचे तो जन्म जन्म हो गया नीचे कुल में, पर अभी तो पापी नहीं करता है, और अब से सुधरा कर उससे पापी होने में नीचा है, क्योंकि अभी अच्छे जन्म में रहने पर भी दुराचारों में लगा हुआ है रात दिन, तो ऐसे पापा में लगना नहीं चाहिए। अच्छा पाप योनि है, पर वो भी सम्यक भी सोचते ये पिशु पाप योनि, पाप योनि वाले भी पवित्र हो जाते हैं, पाप योनि पवित्र शु पवित्र हो जाते हैं, भी सब सब पवित्र हो जाते हैं। हे पिशु पाप योनि स्त्रियों वेश्य शूद्र स्त्रियां वेश्य शूद्र सब पवित्र हो जाते हैं, जब भगवान का निर्णय पूरा कर देता है। सज्जनो एक बात भी शांति बड़ी मानने को बड़ी अच्छी बात है, सबके संतोष है। जिसने सामने भगवान को ले लिया, उद्देश्य भगवान का कर लिया, अब भगवान पे भी वो चलता है, चाहे पापी हो चाहे हो, वो चलता है भगवान ही पे भी, ये पिशु पापी होने पहले जन्म का हो उस जन्म का हो, अभी चेत सुधराता रहो तो अभी जन्म का दुराचारी है, वो पहले जन्म का दुराचारी है, पाप योनि में जन्म लेने वाला है, पर वो भी तेरा भगवान ही तरफ है, सेव वेश ते भी आदि बना लेते, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाए। स्त्रियां जितनी है, स्त्रियां हमारे एक जन्म में होता है, स्त्रियां शूद्रों की स्त्रियां होती है, जैसे दुराचारी है पाप योनि है, अपने भगवान की भक्त शबरी उसे पाप योनि कह रही है, वो नीचे जन्म नीचे योनि में जन्म हुआ, उसका पहले जो पाप है इस जन्म में तो भगवान को याद करती थी एकदम, पर रूप बहुत थी, रूप बड़ा खराब था, तो पाप एक भेद भी उसको स्वीकार नहीं करते थे। तो लड़के ने ब्याहरी बैराग कहा कि तुम रातों रात में भाग जाए यहाँ से, नहीं तो बैर है दूसरा तुम्हारा तंग करेगा। वो भागा वहां से, भागते भागते वहां आया वृंदावन से वन में, उस वन में आते ही उसने देखा, मैं देखू तो सही मेरी स्त्री कैसी है, राजा ने देखा तो भयभीत हो गया, भयभीत भील भी भयभीत हो गया, ऐसा रूप था सबरी का, रूप में भी ऐसी थी तो देव जोड़ी में ऐसी थी, तो भाग गया। अब भी कहा जा बाप के वहां से निकाल दी, अरे पति के घर का पता नहीं, इस बार से मैं जंगल में रही, उसी जंगल में जिस जंगल में भगवान रहते थे गए है, दंड बन रहा हुआ जो भगवान का श्राप दिया हुआ पद्मी का, उस बंद में वो रहती थी, तो वो पापी योनि थी, तो पापी योनि होने पर भी भगवान शबरी ने घेर जाय चले बाबू भले, भगवान सदा भक्तों का बस होता है, भक्तों के बस में होते आए, तो बड़े मुनि बनी बड़े बड़े मुनि ने आश्रम मुखी ने शबरी ने घेर जाय, बड़े बड़े आश्रम सत्य सज्जनों का संतों का आश्रम छोड़ छोड़ करे, और सबरी ने घर पूछते हैं, सबरी ने घर पूछते सबरी ने घर जाते, तो सबरी क्या थी भगत थी, भगत भगत के तरफ भगवान देखते हैं, मेरे तो भगवान का एक स्वभाव है, भगवान देखते हैं उसकी भक्ति कैसी है, वो कैसा है, आचरण कैसे है, करता क्या है, ये बातों बिले नहीं देखते, भीतर में भगवान का भाव कैसा है, भगवान की तरफ भाव है, बस देखते नहीं होते, भक्त्या तुष्ट नही गुणों से नहीं देखते, भक्त्या तो से केवल जुड़े भक्ति प्रियो माधव, वे कुगुण से नहीं देखते, अवगुणों की तरफ नहीं देखते, कमियों की तरफ नहीं देखते, और एक भक्ति है, लोभी आदमी होता है, लोभी पैसों की तरफ देखता है, और वो देखता ही नहीं, ऐसे भगवान अपने भक्ति के बड़े लोभी है, अत्यंत लोभी है, लोभी होने के कारण से उनको भक्त दिखता है। जब भक्त दिख जाता है मन से कि भीतर से ये भक्ति करता है मेरे को चाहता है, फिर उसे देखते नहीं कैसा है आदमी, कैसा है कैसा नहीं है, इस बात की तभी ख्याल नहीं करते हुआ ख्याल जाता नहीं, उनकी आदत नहीं है उसे देखे। भक्ति को भक्त्यातुषित भक्ति प्रिय माधवा, भगवान भक्ति प्रिय है, भक्ति की सबसे प्यारा भक्ति लगती है। भक्ति की तब देखते है तो जाति देखते नहीं, पाति नहीं देखते, जाति पाति गुण धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण दुराई, भक्ति न सोई कैसा फिर जल बारिश देखिए जैसा। दस चौतर मास में वर्षा नहीं होती, उस समय में जो बदल आते हैं वो बदल आते छा जाते हैं, तो अभी जो बदल आते हुए बदल छाए बदलते हैं, वो बदल पानी नहीं होता, पानी तो बरस रहा है तो छाया करते रह से पहली वर्षा हुई, उस वर्षा के भी अंकुर अच्छे निकल नहीं निकल रहे, अच्छी वर्षा नहीं होती, हुई भी नहीं है, संधि में ऐसी नहीं होती, बदल करके और वर्षा होती है तब उनमें विकास में पौधों में धान के पौधों में अच्छे अंकुर निकल करके बड़े बढ़िया पौधे, और सर्दी आ जाती है ठंडी आ जाती है तो ठंडी में भी फलते नहीं। ऐसे ही भगवान की भक्ति नहीं होने से वे अंकुर सब लज्जित हो जाते हैं, और भगवान की भक्ति आती तो तेज हो जाते हैं। तो सब भगवान कहते हैं अभी से सुधार दुराचारी हो, पर भक्ति मामला नहीं भाग अनेक भाव ने भजने करता है, तो सबरी के भाव अच्छा था, भाव अच्छा था, भाव अच्छे होने से वो भगवान का भजन करती, उसमें उनकी प्रीति ज्यादा थी। अवगुणों में ऐसी प्रीति नहीं थी, आचरणों में प्रीति नहीं थी, आचरण नीचे थे पर उसे नीचे बढ़ने की होने पर भी उसके भाव बड़े सुंदर थे, भगवान की तरफ ही उसी चीज वृद्धि रहती थी। हरदम हरदम प्रति भगवान की तरफ रहने से भगवान ही उसे चिंतन में आते थे, उसे चित्त में हृदय में भगवान देते थे, जैसे हृदय में भगवान रहते हैं उसके दुराचार ठीक थे नहीं, दोनों के विरोध आपस में, भगवत भाव ही तो एक दुर्भाव, दोनों साथ में रहते हैं तो दुर्भाव में ताकत नहीं, भगवान भाव के समान वे भाव तेज होते हैं, वे भाव जीत जाते हैं और दुर्भाव है जो हार जाते हैं। तो वे चाहे दुराचारी के संबंध हो चाहे दुरा पाप योनी के हो, पहले पाप हुआ तो पाप योनी हुई, अभी पाप करता है तो दुराचारी हुआ, दुराचारी हुआ वो पहले का पापी नहीं अभी का पापी है, और ये पे दुरा हुआ तो ये पहली का नीचे है, पहले का होगा तो दोनों नीचों के साथ में जो भगवत भाव जुड़ जाता है वे सब ऊंचे हो जाते हैं, पहले के नीचे हो चाहे परमात्मा के नीचे हो वे कर्म रहते नहीं, सब में भविष्य। अब इसे शुद्ध आचार्य भजते मामल विभाग शुद्ध आचार्य से भज करता है, पाप योनि पाप योनि वाले आदमी है, भक्ति सूत्र नारद जी के बनाए हुआ भी है, एक सांडल ऋषि के बनाए हुए भाई भक्ति सूत्र है। सांडल ऋषि ने भक्ति और कहा है पूरे पारंपरिया जो भक्ति के शासन है वे श्रेष्ठ है, आचरण दूसरे ब्राह्मण के श्रेष्ठ होते पर ब्राह्मण के श्रेष्ठ होने पर ब्राह्मण भक्ति नहीं करता और भक्ति करता है तो भक्ति करता उसे विप्रात विष्णुराध हरिवंदनाधार वरिष्ठ वरिष्ठ वाला है, अत्यंत श्रेष्ठ वाला है, किसको ब्राह्मण ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना है संडाल को, शपचम वरिष्ठम शपच क्षण पत्ते कुत्ते को पकड़ने वाला ऐसा जो है भजन में लग गया तो भगवान कहते हैं विष्णुनाथ बारह गुण है ब्राह्मण ब्राह्मण में विषट छह का दुगुना बारह गुण छह गुण है गुण वाला है परंतु भजन नहीं करता है, भगवान से प्रमुख है, एक वो भगवान करता है साधना है तो समतम परिश्रम। भगवान के हृदय में भक्ति का जितना आदर है इतना सदगुणों का आदर नहीं है। दूसरे आदर्शों को आदर नहीं है, गुण तो गए, गुण होने से उत्तम होना है, परंतु भक्ति के जो गुण है, भक्ति भगवान की है, ये भक्ति है गुण सबसे शेष है। अब से शुद्ध आचारों भजे बामन विभाग अन्य विभाग और अन्य की अन्य भजनी अन्य में न भजनी, एक भगवान के सिवाय दूसरा इष्ट नहीं है, एक ही इष्ट है, बस एक ही आग्रह, एक बल, एक आत्मविश्वास, एक राम घर श्याम सातक विश्वास। सातक होता पपैया, वो एक बदल जाए जो पीता है। गंगा जी में अगर पड़ जाए तो गंगा जी अगर भी पीता नहीं है, मुख बंद कर देता है, ये जल भी धीरे में चला जाए। गंगा जी अगर ये नहीं पीता, वो बरसाता तो नहीं पीता है। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, वो तो भगवान का ही ग्रहण करते हैं, भगवान का ही नाम लेते हैं, भगवान का ही चिंतन करते हैं, भगवान का ही ध्यान में रत रहते हैं, हरदम भगवान तत्म तत्म तत्म तत्म आप उसमें वो मत चिंता मत तो प्राराम हो जी अंतर परम कठिन मान नित्यम तुष्ण टीचर बन टीचर अत्यता मत प्यारा प्राण भी मदगत है, भगवान गति प्राण है, ऐसे तो मिल गया होगा भगवान में और चेष्टा भी भगवान की, और प्राण से जो शरीर से चेष्टा होती है वो भी भगवान के लिए। मत चित्ता मदगत प्राणाम बोधियंत्र परस्परम परस्परम बात करे तो भगवान की, और गति अंतर से महंत्र सुनने वाले हो तो सुना में भी भगवान की बात है। ऐसे तुष्ट चमत इसमें तुष्ट संतोष रहता है, इसमें रमण करते हैं, रात दिन में रहते हैं, परवाह नहीं करते अगर क्या दिशा हो क्या नहीं, अगर दुराचारी हो दुराचारी जाने वाले हो अगाड़ी अगति में जाने वाले तो भी परवाह नहीं करते, गुरु की परवाह नहीं करते। शेर जी ने कहा था कि नरकों में चले जाए वहां के लिए आदर्श पाएंगे, यहाँ के लोग परवाह नहीं करते हैं क्योंकि इनको भक्ति है, अच्छा अच्छा गुण है, अच्छे गुण होने से अच्छे आसन है, अच्छा विमर है, अच्छा आसन आदर है, भक्ति का आदर होता नहीं, वो भक्ति के घर से एक गुण होते है, इसमें भगवान और सुखराधि बहुत होते है। भक्ता तो नहीं मतलब तो भक्ति के घर से भगवान आकृष्ट हो जाते हैं। तो सबसे दुराचार और भक्त मावन विभाग दुराचारी है, इस पापियों ने स्त्रियों वेश्या सुधरा स्त्रियां है, स्त्रियों में गुण नहीं से बोले स्त्री है स्त्री में जाती से अवगुण इसमें रहते हैं, महीने महीने अशुद्ध हो जाती है, अपवित्र रहती है, अपवित्र रहते हुए भगवान का बदल करती है, भगवान के बदल से जो पवित्रता होती है स्त्री हो वेश्या वेश सब पवित्र होती है, भगवान तब गुण होने थे। भक्तिया तुष्यत ने केवलम नहीं, उस भक्ति से भगवान खुश होते, भगवान को भक्ति बहुत प्यारी है, ऐसी प्यारी दूसरे को है नहीं, दूसरा भक्ति के तत्व को जानता नहीं, भगवान भक्ति के तत्व को जानते हैं, तो जो जिस तत्व को जानता है उस तत्व के उस जानकार के मन में ही भाव होता है, अनजान आदमी क्या जाने इस वक्त हो, इस वास्ते भक्ति के स्त्री हो वेश्या सुधरा श्रिया भी और वेश भी और शुद्ध भी ये भी परांगति में आती, कई सुधा ऐसे विशेषण करते हैं स्त्री हो वेश्या सुधरा इन्हें विशेषण करते हैं पापी होने तो विशेषण ठीक नहीं बैठता, विशेषण से एक तो पद्माचारी पापी होने वाले छूट जाएंगे, पापी होने वाले अलग लिए गए उन्होंने, और स्त्रियों वेश्या शुद्धा ये सदियों नहीं है, ये दुष्ट योनि नहीं है, ये पिशु पाप योनि है, पाप योनि शब्द है, ये वेशों के लिए रंग नहीं होता, वेशों का अधिकार होता है, वेदों में ये अधिकार है, इतवा से वेश योनि है इस पर विशेष नहीं हो सकता, ये अलग है, पाप योनि वाले अलग है, ये तो पापी वाले वास लोग आप ही यमुना सुना दे यमन है पापी है पापी है विष्णु पापी हो रहे हैं। भगवान का नाम लेने वाले दुराचारी होते हैं ऐसे पुरुष भी पवित्र हो जाते हैं। भगवत का नाम लेने से ऐसे दुराचारी दुर्गुणी नीचे दुनिया में जन्म लेने वाले वे भी पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इस वास्ते पापियों ने न्याय सोच लिए बिना वे नहीं कह रहे और इनका विशेषण देगा नहीं। और तीसरी बात संस्कृत में लिखा है ये पीछे पापियों ने आयोग तो ये शुद्ध अलग है पाप होने वाले अलग है और आगे दिए गए ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य अलग है। स्त्रियों में ब्राह्मणों की स्त्रियों भी आ गई है ब्राह्मणों की स्त्रियों क्षत्रियों के लिए पूजनीय होती ब्राह्मणों की स्त्रियां क्षत्रिय जाति के लिए भी पूजनीय होती है आदरणीय होती है तो वे क्षत्रियों से भी होती है तो वे इसमें दी जाते पाप योनि में। तो स्त्रियों वेश्या स्त्रियां और वेश्य जो वेश्य सूत्र अधिकार है मंत्रों का अधिकार है और तथा शुद्ध और शुद्ध सब पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भी विष्णु पाप स्त्रियों को वेश्या फिर भी आदि परांगति यही परमगति को प्राप्त हो जाते हैं। सज्जनों पापी जिसके भीतर में हृदय होता है हृदय में भगवान की भक्ति होती है उन भक्तों का आनंद भगवान के यहाँ बहुत है। दूसरे शुद्ध होने पर भी उतने पवित्र नहीं होते शुद्ध को शुद्ध ही मानते भगवान अशुद्ध नहीं मानते पर भक्ति जितनी हृदय होती है उनको भगवान प्यारे मानते अपना प्यारा मानते उनको मानते आत्मनों का श्रेष्ठ मानते आत्म से ब्राह्मण के ऊपर ब्राह्मण पर जहाँ भगवान राजर्षि था राजर्षि है पर भक्तों रथ के साथ में ये प्रसंग भक्ति का है। यहाँ पर सदाचारी दुर्धारी जी का प्रकरण नहीं है प्रकरण केवल भक्ति का है तो भक्ति के कारण से विशेष होते हैं। भजन में रहिए भगवान के भजन में रहिए तो भजन में रहिए हुए पर महान पवित्र होते हैं। अभी चेत सुधा हे विष्णु पाप जो स्त्री हो वेश्यांतिपरागत अरे वे भी परमगति को प्राप्त हो जाते पंक्ति करने के कारण से पाप योनि है नीचे योनि में जन्म लिया है परंतु हृदय में भगवान की भक्ति है भगवान को याद करते हैं भगवान के याद करने से वो पवित्र हो जाता है। शिष्य वास्ते जितने भाई बहन बैठे सुनते हैं सब को याद रहते हैं भगवान को याद करो भगवान की याद करने से सब पवित्र हो जाते हैं महान पवित्र हो जाओगे। कलयुग में अपवित्रता ज्यादा रहती है ज्यादा अपवित्रता मलिनता अधिक होने पर भी भगवान के नाम से भगवान के कीर्तन से भगवान के चिंतन से भगवान की लीला का स्मरण करने से आप बहुत पवित्र हो जाते हैं जल्दी पवित्र हो जाएंगे। इस बात के मन में उत्साह होना चाहिए भगवान की भक्ति का भक्ति तो सदा ज्ञान रहना चाहिए ध्यान रहना चाहिए भक्ति है फिर हमारी क्या चाहिए भक्ता तुष्टि देव नहीं भक्ता तुष्टि केवल नहीं गुणों से भगवान इतने पूर्ण नहीं होते जितने भक्ति से मधुर होते हैं। तो अभी चेत शुद्धाचार्य है श्रिया है वैश्य है शुद्ध है ते भी आदि परागत वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष ब्राह्मणा पुण्या और भक्ता राजर्ष भगत उनमें राजर्षि ऋषि शुद्धि है भगत हो क्षत्रिय हो और ऋषि हो साथ में तो ये धर्म से भी पवित्र है। ब्राह्मण और क्षत्रिय दो हिंदू दो जाति से पवित्र बताए शास्त्रों में नाफत आ जाए तो सब निशिवृत्ति है पर ब्राह्मण को और क्षत्रिय को इन्हों करना चाहिए अपने जीविका के लिए नीचे सेवा नहीं करना चाहिए दया करके हरेक कर सकते हैं, दया करके प्राप्त होते हैं। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, परंतु जब बच्चे होते हैं बेचारे कुछ नहीं कर सकते, वो तो उसका पालन करने में माँ जितना काम करती है इतने ब्राह्मण भी नहीं करते, तो माँ का दर्जा नीचा नहीं होता। क्यों नहीं सर? दया होती है, ऐसे ब्राह्मण लाइट होती है, दया करके दूसरे वर्णों का अगर पालन करे तो वे नीचे नहीं होते। दया के कारण से जीविका करते हैं, उससे पैसे लेते हैं, पैसे त्याते हैं, संसार में व्यस्त आते हैं, वाह हैं, ये करते हुए इन सब सेवा करते तो वो निषेध किया है। और भक्ति के कारण से, प्रेम के कारण से अगर ये सभी सेवा करते हैं तो ब्राह्मणों की सेवा करने से ब्राह्मण और ऊंचे होते हैं। ये भक्ति का महत्व है, अलौकिक विलक्षण महत्व है। इस वास्ते भक्ति वाले बड़े श्रेष्ठ होते हैं, भगवान रह जाते हैं एकदम। भक्तिया भक्तिया केवल नहीं, केवल भक्ति से तो है। क्यों? पूर्ण ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राधे, ब्राह्मण हो पवित्र हो और पुण्या, ब्राह्मण भी है पवित्र भी है। पीछे आया है एक तो शुक्राचारी और एक आया पाप योनी, तो उसका उल्टा दोनों ब्राह्मण है, एक आसन अच्छे है ब्राह्मण है और आसन भी अच्छे है। ऐसे फिर भक्ति भक्ति में लगे भजन करने में तीन गुण होंगे, जाति में ब्राह्मण होंगे, आसनों में श्रेष्ठ होंगे, फिर भगवान के भक्त होंगे। यहाँ भक्ति का प्रसंग है, भक्ति में अगर श्रेष्ठ हो वह ब्राह्मण जो हरि भजे तो बहुत सुन और सुन सुगंध सोना हो गया, सोने में सुगंधि नहीं होती, इस वास्ते सोना निकृष्ट होता है। गंधम सुगर नहीं फल के सुगंध नहीं, एक सुगंध फल तक नहीं मिटा होगा। लकड़ी मीठी होती है तो बड़ कितना मीठा होगा, और चंदन के लकड़ी में सुगंधी होती है तो उसका फल कितना मीठा होगा। इस बात प्रेत जो पवित्र है उनका पेड़ आवश्यक अच्छे होते हैं, उसमें कहें क्या है? कि ब्राह्मण पुण्य भक्ता राधि तथा भगवान की भक्ति है राधि है, ऋषियों में भी पवित्र ऋषि और फिर ब्राह्मण क्षत्रिय जाति में ऊंचे, तो जाति में ही ऊंचे, वर्ण में ही ऊंचे, आश्रम में भी ऊंचे, वर्ण में आश्रम में दोनों ऊंचे। और भक्ति गीता भक्ति किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्ता राधा अन्य प्राप्त भजे सो माम, अन्य को प्राप्त हो गए माम भजे सो मैं करो। सज्जनों ये ब्राह्मण बना, ये क्षत्रिय बना, इतना ऊंचा नहीं है, ऊंची भगवान की भक्ति है। भगवती भक्ति करने लगे तो उनका क्यों पुण्य कहना क्या है? एक गुण है तो एक वो गुणों खलो निहंत दसो नान, जितने दोष है सब दोषों को एक गुण का सब बहुत दोषों में बता देता है। कौन सा? भगवान की तरफ। भगवान की तरफ रुचि होती है जब, वो रुचि ऐसी विलक्षण होती है कि सब अवगुण मिट जाते हैं, अवगुण सब मिट जाते हैं। एक एक अवगुण किसी रहता नहीं, टिकता नहीं, और टिके जाएंगे, टिक सकता नहीं, किस बात में बैठे वो अवगुण रहता नहीं। जब भगवान की भक्ति होती है तो क्यों बोलते ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजस्य तथा, ऐसे राजसी भी भक्त हो गए, ब्राह्मण हो रहे भी भक्त हो, तो ब्राह्मण और फिर भक्ति भगवान नहीं करे। नीच नीच सब तरीके हे राम भजन लोलीन, जाति के अभिमान से डूबे से बिल्कुलीन, जाति का अभिमान करने से अच्छे अच्छे गुण डूब जाते हैं। अभिमान अभिमान शब्द जैसे भक्ति उद्धार करने वाली है ऐसे ही अभिमान पतन करने वाला है। तो जाति का अभिमान केवल करने से जाति के अभिमान से गिर जाएंगे, भगवान के भक्त नहीं होते हैं। जाति का अभिमान है, जाति से उसे मानते हैं, जाति से ऊंचे ऊंचे नहीं हो सकते, केवल जाति से, भगवान के भक्ति से ऊंचे होते हैं। तो क्यों बोले ब्राह्मण पुण्य पवित्र ब्राह्मण और फिर हो गया भगवान के भक्त, पहले भी पवित्र और फिर भगवान के भक्त। और राजर्षि तो राजा है, ऋषि राजा होते हो, ऋषि भी है साथ में, तो राजा तो राजा खत्री हो, ऋषि हो, ये बोल कर क्या है? तो सात तरह के भक्त आएंगे। आप चेतन रहता रू ये भी पापी होने स्त्री हो वेश्या तासुद्रा ओके ब्राह्मणा रखत गया। सात सात तरह के भक्त, चाहे आर्त हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे अर्थार्थी हो, चाहे ज्ञानी महात्मा हो, चार तरह के भक्त होंगे। सातु तरह के ब्राह्मण भी चार तरह के भक्त हो सकते हैं, क्षत्रिय भी चार तरह के भक्त हो सकते हैं, और वैश्य भी चार तरह के भक्त हो सकते हैं, और शूद्र भी चार तरह के भक्त हो सकते हैं, और पापी होने वाले भी चार तरह के भक्त हो सकते हैं, और ये विश्व पापी होने से पापी होनी है दुराचारी है वे भी चार तरह के भक्त हो सकते हैं। ये समझे सब सात सौ अठाईस सात वर्ण वाले और चार तरह गुण वाले जिज्ञासु अर्थात थे सबके सब शेष भगवान के प्यारे भक्त होते हैं। भक्त स्पष्ट हो जाते भाइयों अपने में दूसरे में किसी में अवगुण स्थापन मत करो, अवगुणों को मत देखो, भगवान ही भक्ति करो, भगवान का भजन देखो, एक भगवान का भजन देखना है सबके लिए ये बात है। भक्ति भक्ति सबसे गुण करने वाली सब अवगुणों को मिटाने वाली एको गुणों ने अंत से दर्दान संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली एक भक्ति जो गुण है श्रेष्ठ वो गुण जिसमें हो ऐसे भक्तों को सदा नमस्कार करो और उनका संग करो। उन महात्माओं के संग से नीचे आदमियों का भी कल्याण हो जाता है स्वाभाविक स्वतः स्वभाव गुहारेंगे में से। तो इस वास्ते सज्जनों एक भक्ति भगवान की बहुत इच्छा है। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 29 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।